kartą Payback. Weź kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, a otrzymasz nawet 20 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. LOT odwołuje kolejne rejsy, nie wiadomo czy za chwilę zaczną się przerwane wczoraj rozmowy. Premier już sprostował w krakowskiej prasie swoją wypowiedź dotyczącą smogu, ma to jeszcze zrobić w telewizji. Prawie 1000 interwencji strażaków po wichurach, które przeszły nad południem Polski. LOT odwołuje kolejne rejsy. Na dziś było ich zaplanowanych 338. Nie będzie. Powodem jest brak załóg wynikający ze strajku, informuje Konrad Majsztyk z PLL LOT. Dodaje, że chodzi o 6 przylotów do Warszawy i 2 wyloty. Związkowcy poinformowali wieczorem, że przedłużają zawieszenie strajku do dzisiejszego wieczora, dokładnie do 22.30. Zarząd zaprosił ich na rozmowy na 10. Zaproponował też, by spotkanie było nagrywane, by uniknąć interpretacji prowadzonych rozmów. Czy związkowcy przyjdą? Wczorajsze negocjacje zakończyły się bez rezultatu. Aleksander Przoniak. Po południu z funkcji mediatora reprezentującego związki zawodowe zrezygnowała profesor Monika Gładoch. Wieczorem tak tłumaczyła swoją decyzję. Dowiedziałam się, że reprezentując strajkujących, namawiam ich do akcji strajkowej i będę ponosić odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze strajkiem. Związkowcom udało się ją jednak przekonać do zmiany zdania i znów ich reprezentuje. Jednak pod adresem zarządu pojawiło się żądanie, by zmienił negocjatora. Reprezentujący Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Adam Rzeszot tak uzasadniał tę decyzję. Zachowanie zarządu świadczy o prawdziwych jego intencjach. Na ten postulat odpowiedział rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Pan Bartosz Piechota w tej funkcji pozostanie, będzie dalej negocjował i rozmawiał ze związkami zawodowymi. Według wstępnych szacunków przewoźnik z powodu protestów mógł stracić nawet kilkanaście milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki sprostował już swoją wypowiedź z 14 października o braku działań władz miasta w walce ze smogiem. Zrobił to na pierwszych stronach Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Krakowskiej Gazety Wyborczej. Ma to jeszcze zrobić na głównej stronie profilu facebookowego PiSu, a także przed głównymi wydaniami wiadomości i wydarzeń. Sprostowania domagał się ubiegający o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W Sądzie Okręgowym prezydent Majchrowski proces przegrał, w Sądzie Apelacyjnym wygrał. Chodzi o wypowiedź premiera z krakowskiej konwencji PiSu, podczas której mówił, że poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic na rzecz czystego powietrza. W niedzielę w Krakowie druga tura wyborów samorządowych. Obecny prezydent, popierany przez PO, Nowoczesną, SLD, PSL i własne zaplecze, zmierzy się w niej z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wasserman. W pierwszej turze Majchrowski otrzymał prawie 46% głosów, Wasserman prawie 32%. Prawie 1000 razy interweniowali strażacy po silnych wichurach na południu Polski. Nikt nie ucierpiał. Bez prądu pozostaje ponad 1500 gospodarstw domowych. To najnowsze informacje od rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Pawła Frontczaka. Najwięcej interwencji, niemal 400, odnotowano w województwie dolnośląskim, prawie 150 w województwie opolskim i nieco ponad 100 w województwie śląskim. W większości przypadków strażacy usuwali połamane i powalone drzewa. Szefowie amerykańskich resortów obrony i dyplomacji wezwali do zawieszenia broni w Jemenie. Sekretarze obrony James Mattis i stanu Mike Pompeo poparli misję ONZ, która ma doprowadzić do zakończenia wojny domowej w tym kraju. Podczas wystąpienia w Instytucie Pokoju w Waszyngtonie James Mattis powiedział, że Stany Zjednoczone chcą, aby w ciągu 30 dni doszło do rozmów pokojowych pomiędzy stronami konfliktu w Jemenie. Podstawą tego kroku ma być wycofanie wojsk z nadgranicy i zaprzestanie bombardowań. Mattis wyraził poparcie dla działań specjalnego wysłannika ONZ do spraw Jemenu Martina Griffisa. Niedługo po wypowiedzi szefa Pentagonu oświadczenie w sprawie Jemenu wydał sekretarz stanu Mike Pompeo. Wezwał on wszystkie kraje do poparcia misji Griffisa w poszukiwaniu pokoju w Jemenie. Merytoryczne konsultacje powinny odbyć się w kraju trzecim jeszcze w listopadzie, oświadczył Mike Pompeo. Przedstawiciel pomagającego ofiarom wojen Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego David Miliband uznał stanowiska szefów obrony i dyplomacji USA za najbardziej przełomowe oświadczenia od początku konfliktu w Jemenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwająca od 2015 roku wojna domowa w Jemenie kosztowała życie prawie 10 tysięcy osób i wywołała według ONZ największy kryzys humanitarny na świecie. Zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Mark Lowcock ostrzegł, że wkrótce 14 milionów ludzi, czyli połowa populacji Jemenu, może stanąć w obliczu głodu. 25 osób zginęło w katastrofie śmigłowca afgańskiej armii, który rozbił się w złych warunkach pogodowych w prowincji Farah na zachodzie kraju. Na pokładzie byli m.in. wysoki rangą dowódca i szef rady prowincji. Talibowie twierdzą, że to oni zestrzelili maszynę.

do południa. Czas na naszą płytę tygodnia. Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. Jeśli mają Państwo ochotę otrzymać ten krążek, to prosimy o SMS 71335, 71335. Koszt 1 zł plus podatek VAT. Do wanna love. nasza płyta tygodnia Greta Van Fleet. Dostałem bardzo piękny list od pani Ewy z Lublina. Dziś audycja wspominkowa, w zasadzie jej druga część. W Soul Muzyka Duszy odtwarzał pan ścieżkę dźwiękową No Blues Brothers. Nomen omen, którą uwielbiam od lat pasjami, ale nasunęła mi się refleksja, że ta wspaniała, radosna ścieżka dźwiękowa mogłaby być w zasadzie w całości ścieżką dźwiękową na Dzień Zaduszny. Niestety jest już zapisem wszystkich wspaniałych gwiazd, które już nas opuściły. Nie tylko Aretha Franklin, Ray czy John Belushi, których pan wspominał, ale też przecież nieodżałowany James Brown czy Carrie Fisher, strzelająca z tej ogromnej bazuki w filmie. Ale muzyka nie postarzała się ani o dzień. Mam nadzieję, że jeszcze pan do niej wróci. Wracamy teraz i w dodatku z płyty winylowej. Even night. Ten film ma wielu ortodoksyjnych fanów, do których i ja się zaliczam. Wspaniały James Brown i fragment ścieżki dźwiękowej do Blues Brothers. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. Który też jest fanem filmu Blues Brothers. Tak, a przy okazji chciałem powiedzieć, że akurat mam właściwie, można powiedzieć, książkę poniekąd na temat, w jakimś stopniu, ponieważ to jest sequel i Blues Brothers również doczekali się sequelu. No i nie był to niestety udany sequel. Z punktu widzenia filmu tak, natomiast muzycznie absolutne mistrzostwo świata. No więc rzadko się zdarza, żeby sequel osiągnął poziom pierwszej części cyklu. Chyba Ojciec Chrzestny 2 jest takim wyjątkiem. Niestety Królestwo Szczepana Twardocha wyjątkiem nie jest. To książka znacznie słabsza od Króla, którego bohaterów spotykamy na kartach tej powieści. Tamta historia kończyła się nagłym powrotem bohatera do Warszawy. Żydowski bokser Jakub Szapiro król stołecznego półświatka, zmusza do zawrócenia pilotów samolotu do Palestyny, bo chce zostać w swoim ukochanym mieście. Tyle, że jest rok 1937 i za chwilę dla ludzi o jego pochodzeniu miejsce będzie tylko w getcie. Ale to nie Jakub Szapiro jest bohaterem królestwa, tylko jego dawna kochanka Rywka Kij. W przedwojennej Warszawie prowadziła ekskluzywny burdel, gdzie, jakby powiedzieć słowami piosenki, zbierał się ferajny kwiat. W czasie wojny jej losy są podobne do historii innych warszawskich Żydów, tyle że w przeciwieństwie do nich Rywce udaje się przetrwać i wywózki do obozów koncentracyjnych i dwa powstania. Większa część tej powieści dzieje się już po powstaniu warszawskim, w mieście zrównanym z ziemią, w którego ruinach kryją się ostatni ocaleni. To chyba kojarzy nam się przede wszystkim z filmem Pianista Romana Polańskiego, historią Władysława Szpilmana skądinąd, jednego z twórców Polskiego Radia Powojennego. I wśród tych ocalonych są Rywka i drugi bohater tej książki, Dawid, syn Jakuba Szapiry. Oni mówią o sobie nocne zwierzęta, bo po ruinach poruszają się wyłącznie w ciemności. Tylko tak można zdobywać pożywienie i unikać niebezpieczeństw. Sam Jakub Szapiro jest właściwie cieniem człowieka, wycieńczonym i pogrążonym w apatii, na granicy życia i śmierci. Stał się taki już w trakcie okupacji, kiedy po kolei tracił to wszystko, co wcześniej z wielkim trudem zdobywał. Władzę, pieniądze, szacunek, a także w końcu rodzinę. Zostaje mu tylko miłość Rywki Kij, która postanawia ocalić go za wszelką cenę. Niejako wbrew sobie, bo nawet najbliżsi uważają Szapirę za złego człowieka za to, co zrobił w czasie wojny. Choć, szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, żeby służba w żydowskiej policji w getcie była czymś jeszcze gorszym od morderstw, których Jakub Szapiro dopuszczał się przed wojną. I problem z tą książką jest właśnie taki, że takich nieprzekonujących motywacji, motywów, wątków jest w tej książce znacznie więcej. Nie bardzo wiadomo, dlaczego Twardoch się skupia na psychologii postaci, która w jego wykonaniu jest mało wiarygodna. A on jest świetny w opowiadaniu historii. I w Królestwie najlepsze momenty są właśnie wtedy, kiedy zaczyna wspominać losy swoich głównych bohaterów albo rozmaitych postaci epizodycznych, których tam jest wiele. Niestety, kiedy mówi o ich życiu w ruinach, o tych głównych bohaterów i relacjach między nimi, jest znacznie gorzej. To fragmenty, no niestety nudne, by nie powiedzieć momentami bardzo manieryczne. Całość Królestwa sprawia wrażenie zbyt pospiesznie skleconej, tylko po to, aby jak najszybciej dostarczyć czytelnikom nową powieść. To jest niestety choroba powszechna w dzisiejszych czasach wśród pisarzy, którzy muszą istnieć na rynku, że wypuszczają często książki. Poprzednia książka Szczepana Twardocha była wielkim bestsellerem, Król. Sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy, co w Polsce jest naprawdę no, niebotycznym nakładem. Królestwo nie jest książką złą, tylko jest książką przeciętną. A przecież w Morfinie i w Królu Twardoch pokazał, że potrafi pisać naprawdę świetnie. Dlatego czuję się niestety dość rozczarowany. Mariusz Cieślik, ale ja cię jeszcze nie wypuszczę ze studia, ponieważ przyzwyczaiłeś już środowych słuchaczy programu Do Południa, że przynosisz zestaw książek, opowiadasz o również naszej zabawie 100 książek na stulecie. I dzisiaj mam nadzieję państwa nie zawieść, znowu przyniosłem książki. To są książki, troszkę to jest mieszany zestaw, bo to są dwie książki związane ze Stanisławem Lemem, czyli jego powieść, świetna powieść Astronauci oraz wymiana listów, taka książka z listów złożona z Ewą Lipską. To się nazywa Boli tylko gdy się śmieje, to jest nowość. A do tego jako powiedzmy bonus track, jak posłużyć się językiem muzycznym, też powieść z naszej listy 100 książek na stulecie niepodległości, Teodor Parnicki, Srebrne Orły, bo staram się właśnie, żeby te książki, które dzisiaj rozdajemy, w środę rozdajemy, również są rozdawane w RDK-u, w Radiowym Domu Kultury w sobotę, były związane z naszymi autorami z tej listy 100. I oczywiście wciąż nieustannie zachęcamy do głosowania. Wiemy, że tych głosów już jest bardzo dużo, ale no chcielibyśmy, żeby ta lista zwycięskich książek była jak najbardziej reprezentatywna, żeby państwo naprawdę pokazali, które książki kochają i które książki czytają i których autorów wciąż pamiętają, mimo że już te książki powstały bardzo, bardzo dawno temu. Więc szukajcie państwo tych książek na naszej stronie Polskie Radio / Trójka, bądź książki na stulecie. To też można tam znaleźć. Bardzo dziękujemy, a książki można dostać oczywiście nie za darmo. Wystarczy napisać, dlaczego zagłosowali państwo na tę, a nie inną książkę. A jakby ktoś jeszcze chciał poczytać na temat tych książek, to co sobota w Plusie Minusie magazynie Rzeczpospolitej ukazują się omówienia. Nasz adres kontaktowy niezmiennie czarny@polskieradio.pl. Mariusz Cieślik, dziękuję uprzejmie. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Miles Davis, trąbka, John Lee Hooker, gitara, Earl Palmer, perkusja, Tim Drummond, gitara basowa, Roy Rogers, gitara i Taj Mahal, głos i również gitara. Jestem Państwu winien jeszcze informację, kto otrzyma nasze płyty tygodnia, pani Aneta z Piaseczna i pan Sylwester z Łodzi. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Barańczak. Widokówka z tego świata. Być może nie było w polskiej poezji dwudziestowiecznej autora o takim wyczuleniu na językowe konwencje. Stanisław Barańczak pokazał to najpierw w wierszach z okresu Nowej Fali, kiedy parafrazował oficjalny język komunistycznej propagandy i mowę potoczną. Ale przede wszystkim dowiódł tego w setkach przekładów, a tłumaczył wszystko od Szekspira do limeryków. Pod koniec lat 80., 20 lat od debiutu, mieszka w Stanach Zjednoczonych, wykłada na Harvardzie i postanawia przeprowadzić niezwykły poetycki eksperyment. Otóż w 25 wierszach opisuje swój amerykański dzień od przebudzenia do zaśnięcia. Znajdziemy w widokówce z tego świata utwory o charakterystycznych, opisujących rozmaite czynności tytułach. Podnosząc z progu niedzielną gazetę, czy wynosząc przed dom kubły ze śmieciami. Ale sam inteligentny koncept to byłoby za mało. Najważniejsza jest jakość tych wierszy, zaskakujących liryzmem, intymnością i językową wynalazczością. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. Take my baby away from home. Mother, that photo, where they been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Bo Diddley, Bo Diddley, jeden z prekursorów soulu, funky, muzyka, bluesman właściwie, co by to powiedzieć, charakterystycznie bardzo gitarze grał, takiej prostokątnej. Jest 10:34. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Oczywiście, że jesteśmy połączeni dzisiaj z Pekinem, gdzie jest Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa po raz kolejny. U ciebie jest noc, dzień, jak to wygląda? No w tej chwili już zmierzcha, jest 5:34, a że dni coraz krótsze, to już jest prawie, właśnie wyglądam ze studia, jest już ciemno nawet. Jak zwykle w audycji do południa rozmawiamy o sztuce i chciałbym ci zadać kilka takich podchwytliwych pytań, nie wiem czy będziesz w stanie na nie odpowiedzieć. Pierwsze, tak, na temat niezwykłej szkoły, która została w Chinach wybudowana. Te budynki są w kształcie wiolonczeli, fortepianu i jest jeszcze trzeci. Słyszałeś o tym? Tak, jest to, tylko muszę to skorygować o tyle, że rzeczywiście budynek powstał, został zaprojektowany w 2007 roku w mieście niedużym, w mieście Huainan, oczywiście jak na chińskie warunki niedużym, bo ponad milionowym. I rzeczywiście został zaprojektowany przez studentów architektury Uniwersytetu Technologicznego, ale nie jest on budynkiem uniwersyteckim. Tam mieści się taka specjalna sala pokazowa dotycząca właśnie planów architektonicznych, czyli taka wystawa urbanistyczna. Rzeczywiście jeden z nich to jest w kształcie fortepiano, drugi w kształcie wiolonczeli. Robi to duże wrażenie, ale Chińczycy rzeczywiście mają coś takiego w sobie, że starają się nawiązywać w tym swoim budownictwie nowoczesnym, czy powiedziałbym nawet, że nawet postnowoczesnym, do takich nieoczywistych kształtów. Chiny rozwijają się w tempie błyskawicznym, bardzo zamożny kraj, ale interesuje mnie to, czy do Chin dotarła również najważniejsza chyba kultura przełomu XX i XXI wieku, czyli hip-hop, w tym również rap. Słyszałeś coś na ten temat? Tak, jak najbardziej. I to jest, proszę państwa, też ciekawa sprawa, bo to wiele lat temu był taki reportażyk mojego autorstwa, który był w mnie dosyć popularny, a traktował o polskim raperze, bo wyobraź sobie, i państwo być może pamiętacie, jest jeden z takich popularnych raperów w Chinach, chociaż oczywiście zaznaczam, że scena jest niezwykle niszowa, bo mówimy wciąż o kraju, w którym rządzi Kanto Pop tak zwany. Jest tutaj polski raper, nazywa się Tai Duocy. To jest Polak pochodzenia kongijskiego, który całe życie spędził w Chinach i jest chińskim raperem, ma już na swojej, proszę państwa, ma chyba już, zdaje się, 5 krążków na swoim koncie. Tak jak powiedziałem, scena rapowa, hip-hopowa istnieje, ale jest niezwykle niszową sceną, dlatego że Chiny jednak tutaj, gusta muzyczne Chińczyków są różne. Ten nurt uznawany jest za właśnie taki nurt zupełnie undergroundowy. Ale czy to oznacza, że ta muzyka nie pojawia się w mediach dlatego, że Chińczycy jej nie lubią, czy dlatego, że nie można? Raczej to jest dobre pytanie właśnie, czy pierwsze było jajko, czy kura, ale w chińskich realiach rzeczywiście te teksty, które ja pamiętam z koncertów Tai Duocy, no one są takie dosyć, jak to w rapie przecież, protest songi, kontestowanie rzeczywistości, no to w chińskich realiach nie jest możliwe, szczególnie w miejscu, o którym mówimy, gdzie wszystkie media de facto są mediami te elektroniczne kontrolowanymi przez chińskie władze. Też powiem państwu tak na marginesie, że proszę sobie wyobrazić, że w tych głównych mediach, takich jak nasze media publiczne, to w tych głównych mediach po dzień dzisiejszy przy wejściu do studia, gdzie się czyta wiadomości na żywo, stoi wojsko. To jest Anno Domini 2018 rok. To są chińskie realia. Podejrzewam, że również street art ma problem, czyli ta sztuka uliczna nie rozwija się tak jak w krajach Europy Zachodniej, w Polsce czy też w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście, chociaż zaczyna się pojawiać tutaj tego typu przejawy sztuki wyłącznie uznawane są przez chińskie władze za wandalizm. Chociaż z drugiej strony tutaj w tym kontekście warto jednak przypomnieć sobie o takim najważniejszym chińskim artyście i na pewno znanym w Polsce Ai Weiwei'u. Ai Weiwei, który był na bakier z chińskimi władzami, dlatego że właśnie nie chciał w jakiś sposób pójść na żaden kompromis w swojej sztuce. Zapłacił za to dużą cenę, bo zniknął najpierw na kilka miesięcy, potem jak się pojawił, okazało się, że nie może wyjechać z Chin przez wiele lat. Teraz mieszka i pracuje na Zachodzie, ale to jest jeden z takich właśnie artystów, którzy starają się odnieść do bieżącej rzeczywistości w Chinach i dzięki temu są też rozpoznawani na całym świecie. Ai Weiwei to naprawdę czołówka artystów nie tylko chińskich, ale i światowych. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Wiem, że jeszcze spotkasz się ze słuchaczami Trójki w audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Bardzo ci dziękuję. No i oczywiście może ci się uda jakieś płyty przywieźć do Polski, na przykład z chińskim rapem. Bardzo chętnie posłucham. Obiecuję, że jeśli jesteś zainteresowany, z przyjemnością przywiozę cię przynajmniej naszego polskiego rapera, bo to jest też ciekawostka, prawda? Polski raper kongijskiego pochodzenia, który jest jednym z głównych hip-hopowców w Chinach. Bardzo dziękuję. Tomasz Sajewicz z Pekinu na żywo dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Zapalamy dziś muzyczne świeczki dla tych, którzy nas opuścili. Sharon Jones odeszła 18 listopada 2016 roku. Wspomniałem Państwu, że mamy dużo zaproszeń dzisiaj. Te, które teraz Państwu chcę zaproponować, to na koncert, który odbędzie się 3 listopada w warszawskim klubie Palladium. Koncert Dziękujemy Polsko.

saffron with the color of her hair, like a cheap distraction for a new affair. She knew of the finish before it began. Woman, lies the plan. You wanna make a suicide plan. Love the position. W remiksie duetu Perfecto. Za 7 minut 11 i będzie się teraz działo zespół Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Explode! I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr.